سورة النحل سوال لسم سپارا پنز شپیتم نمبر آیات 65 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ سورتِ نحل کے رد شرک و اثبات توحید مفصل مطلقاً سورت سوئی سیو تمو آئے سورت سو بابا دے سوئی سیو سوئی سیو شپگ زی شپگ بابا اوڑا سنگو شپگ بابا شپگ زی شپگ زی شپگ بابا مکی سروری سے بیان شوی اول ہی سکے سو آیا تنو دریش پای کې د کومې مسلې بیان اثبات د توحید بل دله العقلیه په دویم باب کې تخویف زجر بشارت دریم باب کې دلیل وحی نقل اجماعی علم بیا سلورمې څه کیسې شي بیانو ټول منقاد دی الله یما تا کلهم منقادون الى الله دا څه یاد اوس سبق هو دا څنګه یاد دی کلهم منقادون الى الله دې دینا پنځم بام پنځم ایسا او په دې کې بیان د دې کې چې انعام كلها من الله نعمتونه ټول د الله د طرف ندي دا پنځم ایسا بوزي د دریات یاهم نمبر آیات پورې تیسی نمبر آیات پورې ولس آیاتو ندی پدی سکیو پدی کې بیان د نعمتونو کې تبو ګورو د نعمتونو څنګه بیانې والله انزل من السماء ماء الله را ورې د برنوب دا یو نعمت دی باران ورول وګورا سوره خسته باران شو پرلې اولګه دا اوس بوټی با زرغونیږي فصلونه خسته کیږي ګلونه را زرغونیږي باران سره والله انزل من السماء ماء الله را ورید برنوب فاحيا به الارض بعد موتها نو تا دکی الله په دې باران باندې زمکا په اوچوارې دې زمکینا ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون یقینا پدې کې ساز مشان نخری د الله په یواله داسې قوم د پاره یسمعون چې منی قران او ری قران سو قران او ری سو قران منی داغه د پاره نخری اسې دی او نو منی خو نو قران چې د کومو مسلو بیان کوي هغه یوم نو منی اسی وی اورو قرآن وایو لفظن و مانن خوچ عمل زندگی راشی نو بیائی نمنو منل دا لازم دی دا رضا دا اللہ دا پارا دا قربت دا اللہ دا پارا ولی که قرآن دی اونو مانب یوازی پا اوری دلو کار نکی لو کننا نسمعو او ناقلو ما كنا في اصحاب السعير من وارد کویلم نو هو امرد او عملم پیو کو یا من ځان پوهه کړه و او عملم پی کړه و نو ما كنا في اصحاب السعير من بجحنم کې نو پراته روچ قران دی وارد نو په دې عمل زندگی ګرا والا ګوره قران هم یوازې د الفاظو نه دی قران هم د الفاظو د معنی دوالو دی قران او تعالی چې الفاظ او معنا دواله یاد شي او الله ته په قران الله نزدې کېږي چې عمل پیو کې القران حجت لك قران حجت استاد پاره ها چې تا په عمل وکړه او کامل لونکون او علیکا پتا ضرر داغی دی و ان لکم فی الانام دا قرآن پا منبان سبا قیامت کے گواہی کے جو بیمانو تازو خود زلستل اما تازو خود اما کے بیان کرے خود تازو بانے کم عمل کرے یا مجھ جواب کو و ان لکم فی الانام لعبرا او یقینا استاذو ده پارا پا ڈنگرو کے سازی مشان عبرت تے دا اللہ پا یوالی سازی مشان عبرت تے نسخی کم من ما فی بطونی من بین فرسن و دمن سکو منگ پتاسو دا غسنا چپ گردو دے زناورو کیری من بین فرسن پا میند خوشایانو و دمن او دوینی کے لبنن خالصن پید خالص ګورا سائغن چې خاطر دن کې دي یا سائغن چې حلال دي په آرام دي لشاربي انت پاره د سکون کو وګورا د ساروي دنا په ګډه کې سورخ است په الله پیدا کړی دي سوچ په چسکه نو کو خوراک نه کې نو اغم د لکافته باندې داسې شکل کړي یو کتاب پېس کړي یو ګلاس د سارس کړي یو د ماس وتنس کړي نستا بدا حالت ننو وګوره پیس کې څنګه دی یار ها ان لکم فی الانام مشک منگا ان لکم فی الانام لا عبرا الله یو واګر می خي بزیت وګوره خل دی وا خان اس کلی دی وب نو یو طرف ته ویني نو بل طرف ته صفا شو دو رب یی کی بالټه دی او ته خیر او غس کې شنو واخی خولی دی سپینو بیس کلی دی شنو سوٹے کلی دا بولتے پا یوزی اوزی والا بولتے پا بلغال اوزی صفا پای اغتے پا بلغال اوزی سمنا خیستا پا اغا پایو که دو خوشانو دووینی خون زنگ رنگ ذائقہ پکشتا سنگا صفا پای تالا پیدا کئی دووینی رنگ پکی نشتا دمتیازو خون پکی او دو گیا خون پکشتا کم ساروی چک سر قسم گیا خوال دا نو داغی خون کل کل را دی خود متیاز و خون با پکی نی دیوی نی رنگ با پکی نی منون ملاوت پکی نی صفا پای در کئی او صفا پای چکلا دا ساروی نراشی نو آغا دو رٹنگی چه دا لوخی نا جدا کی گی نا دی خواد داغی نا پس پکی بیا اوبا چای ملاوتو نا کی گی سو پکی پوڈر یا چای سو پکی اوبا چای نو آغا نری گی او که نریشی نو بیا پکې پودر واچای نو آغا پا پودر رو بانک لکی نا دا ملاوٹن من غشا فلیس مننا چاچه ملاوٹو که پیغمبر پاکوی چاچه خیانتو که پسی زنو که نو دے زمانه نده نو اللہ ویسنگ چه خالص پیدر کوم نو دارنگ مالا خالص عبادت کوا خلابانن خالصن سائغن لشاربین پیدی خالص حلال دی خطیری دنگیری سمنا خیستا خیستا گورا کنور چیزو نسکی او کنسکی خوپائی بسکی کنور چیزو نخوری او کنخوری خوپائی بسکی دیکھ خوگواری دی دیکھ مزہ دا خوچی خالص ہوئی او ڈاکٹرانی معشوم دا پارا پکی ملاور دوبو مرا ولیکن بیا نقصان کئی ما معشوم دا پی پس کئی وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اباځې د میوې د خجورو د انګورو نه تتخذون چې اخلي تاسو دا غینا جوړوي تاسو دا غینا سکرن د مستې سيزونه ورزقًا حَسَنًا رزق خيستا مستې سيسته شي د میوونه جوس ا مستې ده یو کلو امرودونا ده یو کلو ده سیوانونا یا با یو گلاسو ده یادوا نو یو گلاس ده یو کس کار ده او چې یو کلو ده واس نو ده رو کار پی کی گی ده مستی نده ویلی که مستی مکو اخبر زان تا گو ستاوز بوسنی کی گی او روزانا دو دره کلو سیو تا اولی انو دره سو روپای دو سو روپای کلو ده شپک سو اپین سو روپای خدا رز ده پای اخلی دا اخلی نگران دا مستی دا بس دوم نکوا چه بیمار دا یا یو دانا کلا کلا خوری خود جسونو دیو اخل دا مستی دا تتخیزون منو هون کلا کلا تیو باسا رو جماعتی کی تاسو موږ سور عزیز ورزقا حسنا رزق خستا ان فی ذلک لآیت لقوم یاکلون یقینا په دې کې سازي مشان نخری د الله په یو والد پر داس قوم چې د عقل نه کار اخلي وګورا میوتا یو شان میوی دی رنگ پر رنگ رنگونه دی یو شان مالکان دی رنگ پر رنگ رنگونو د مالکانو دی یو شان زمکا دا زمکی خلی پلی دی بازی زمکی خاوری سری دی بازی سپینی دی بازی خلی دی زمکا یو شان دا مالک یو شان دی باغ یو شان دی اوبا یو شان دی سر یو شان دا خو میو خون دون جدا جدا دی دیکی ندی بازی میو خوگا دا او بازی میو پیکا دا د بازی رنگ سنگره دو بازی رنگ بازی کچا پاتشی و اوحا ربک الى النحل ان اتخذه من الجبال دی جربه که یو باغو چه سره ده چلائی نه را کجی گی دا غنیر سرا چه سره دا غنیر رازی نو دی کس طرف تا یو باغ را تا اونس خو نشتا خماری که زلالم مای ما لگ امروک پکار دیر مخانه خبر دا ما ته وی خوری می خورممو ولمو وینو خورا چې کوم ځای نه خورې مې ته وینا نه داسې څومره خورې شو خورا ما سودرې طالبانو مې وځه غواړم دا چې طالبانو مولا نه ما باخي اوسېږي خورې مطلب دې راخاله مې سره خپل پاسې د وینا ورګه دې عام بوتونو خوراک مکو دې کې مزه نشته یو بوتې له بوتلم دوا هغه نه مې وره شو کولا والو والو امرودان او چاغه ما خولې تکړه داسو لکه غبین مې امرود خو ما داسې خواګن ورې جوړه خو میرا واسه کنه دیلا باندې ما دینه وینا دینه خورا څوم نه خولې شي داسې طالبان تاسو ته خوې مو خو خورا نه مال دینه مال لک پکار دی ډېر پکې نو وایې دا خو مې نه خیر نه بس هغه رو شکول کلو دو ور سچو مال وینا ستنه پیسې نه نه سکار کې امیدا سي وي ما ته ډېر نیک سړی معلوم شو تسره مو ته دوا کو مې مو هټین بد او نه نه بچار سي خير ده خو بس دوا کو مې دا هو سبب یار اعظم بده ملار دا او چې کله راځي داستا باغ دی او ته دې بوتینو خوراک کا ها الله دې ول باغونو کې خير واچي دا سه خلک مشته ها نو هغه یو شان بوټه نو هغه ته مې خیال کاو طالبان ته مې وګوره کنه سوره النحل ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا مې الله خپل دې ته راوستي وګوره یو شان پانی دی یو شان بوټی دی یو شان میوه دا خودی کډې خوګواله دې په دې نورو کې هغه څه خو نورم دان چې تراخه دی نوړو می خواشه غیا غوته کی کنه خدای کې چې کوم خوګواله دې نو دا په دې نوړو کې نشتا هغه ذایقه ما دې مودان زه په واغه سره ها واغه سره ذایقه ماته ملاونه شو هغه لوړو خوډه خواغو سرو مسکی دا د الله تقسیم دی واوحا ربک الى النحل یا د عربستان ته سړې لارشي الله دې مونږ تاسو ټول بوزي حق جوړي د دې زم دی خدا از یک جورو کسنه؟ چه حفظ سبرا سراشو بیا تو گوره خیلی انشاءاللہ حفظ سبرا شوقید اللہ دی بوزی بلچه اصر رزیر ازیم پسو پچاس ہوئی نرا متاثر ازم دازم ازم خوش قسمتی چه من دسرا لارشو منگ در خزمتو کو نو آغا قجوری حفظ سبرا چه در قجورو دیر اخرم خود چه در سعودی قجور زخلیتا کم میتی سنگا پیجنی در قجور در سعودی را دادا بل زیده ہوئی نما تا پر ذائقه کی پتا لگی و چې کله زه خو دې ته کجوره کما ازه پښ خو نو هم نو زم داده سعودي را دا الله په خوله کې ذائقه دا پیدا کړي و یا چې خو ما ته نخ کاله چې دا څنګه دا خو په خوله کې ذائقه کې پاته لګي ها کله کله په خور کجوره به سعودي جوړي یا د سن کجوره هو نا ایک ذائقه خوګي وا وحا ربک الى النحل ان تتخذي من الجبال بيوتا حکم کړي ست رب مچیتا چې جوړوا د غړو نه کوړو نا و من الشجر او د ونو نا و مما يعرشون او دا غسنا چې د پیخیږي برا یا چې د جوړي د سفرونا الله وی وګوره مچي تا خولي دي ګلان نسکلي دي وبونو یو طرف تا ها اسکلي دي ها ها وګوره مچي تا خولې دي ګلا نسکرې دي وبو نو یو طرف تا هلکه کې دي زهر اخري کې غبینان لکه کې دي زهر اخري کې غبینان روان دي پلار ګوره ها ګلې خولې دي او بسکرې دي او یو طرف تا پدې کې زهر دي کټکه درکو نو سم زهري لدی او بل غلطه په کسره خوګواله زانه مچي جوړه کا ډېر په نرموالم کار نه کیږي او ډېر په سخوالم کار نه کیږي کله سختيګا او کله نرميګا لن تلهم واغلظ عليهم دا قرآن ذکر کوي لن تلهم نرمي کوا قول اللينا خبل ځکه واغلظ عليهم وليجدوا فيكم غلظا واغلظ عليهم وليجدوا فيكم عزوا واقعدوا لهم كل مرصد واضربوا منهم كل بنان ها ولا ولا ولا كل بنان وګوره نزان مچ جوړ کای او خاطر خواله دې او سم تاریخ دې زهري لم ماده پکې خپل خوا پکې سوره خوګواله دې خپل ملګرو سره ما تحت دې تابعدار دې نو هغه سنرمي اختیار کا خپل اولاد سره خپل شاګردانو سره خو کله کله سختی می اختیار واځه کچې په نرمۍ واځه کان نه کیږي یاد غلط خلقو بي دين خلقو کفار سره سختی اختیار کا واغلو ظالم سختی کا مچې ته وګوره او د مچې خوراک د ټولو د پار سره سره علاج دې وننزل من القران ما هو شفاء څنګه چې قران شفا ده نو غبن هم شفا ده ثم كلين بیاخرا من كل ثمرا دا قسمه میونا پسلو کی سبول ربي کی زلرا نو ذا پلارو درخ بل تابدار يخرجون روزي بن بطون هذا ګړو دا غینا شراب دسکلو سیزا د ګړو دا غینا روزي نو د ګړو دا غینا روزي پخلو باندې غبن روزي د ګړو نه سه نا د ګړو نه راځي خو پخلو باندې روزي او مختلفي الوان او رنگونه داغه مختلف قسم غبن وی د غبینانو ها سو قسمه چاغه ای رنگي زیړمي سورمي تورمي سپینمي ماري درې ها شینواله پکې مانند دي دله توروالم پکېشتا زیړوالم پکېشتا سوروالم پکېشتا اسپینوالم پکېشتا مختلف رنگونه ده بعضي دا بيري بعضي دا پلوسي بعضی د نورو سیزونه پوشه دا خوراکونو هغه اثر مختلفی رنگونه دا غی فی شفا ان پدې غبین کې شفا ده پاره د خلکو شفا ده پکې علاج ده پکې ظاهری او بدنی ظاهری او بدنی ګوره چې غبین وی او زمزم وی صفا زمزم دواړه یو ځای کې ان شاء الله بالکل شفا ده ذکر د غبین شفا قران سره راغلی ده شفا للناس او د زمزم شفا سره راغلی حدیث سره نو چې قران او حدیث دی یو ذکر انو هغه به خامخا شفا کوي مختلف رنگونه او چې خېټه خراب وي نو بیا خو بالکل شفا ده کله کله کلسترول زیات شي کله کله ګرمایش بدن کې سی واشي کله بل سیزه نو چې ته دا غبین استعمالې شوګر ارسه د پردار لیول برابر ساتي او چې اصلي غبینې او چې نه چینی ملاوت وي نو ګورې بیا او ته زیاته کوم چې هغه څه چینی بیا لکه نن سبا شفاء للناس شفاء د پردار خلکو او د ګیډې د خرابېدو لپاره خو ډېر سخت زر علاج دی خټه خراب او ټکیږي نه یو زر غبین اسکا بیا اسکا بیا خو یو زر ګورې کان نه کیږي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ته یو کس راځي او زموږ ضرور ګډه خراب شوې ده نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی غبین په اوسکا ابي غبین اوسکا اگر نورم سیوا شو یا خو بیا په اوسکا اگر نورم سیوا شو وی بیا په اوسکا وی حضرت ایوس کو اگر نورم سیوا شو وی بیا په اوسکا نو چې سلوړم ځلې په اوس کال درېم ځل بالکل ټیک شو بیا ټیک شو وای د پیغمبر او د الله خبر د دروغ نه دا خو استاد روړ ګډه هغه د دروغ وا یو ځل غبین سکلو سره داغه ګنده بخارات نو راپورته شو په دویم ځل سره چې کم ګن من پاتې واغم په دریم ځل په ګټونو موټونو کې چې ځای په ځان خټو کنه ګن من هغه بالکل صفا شو نو چې صفا شو بالکل خېټه مېدا نو سلورم ځل چې څنګه غبین ورغه شفا وګرځیدا خو په یو ځل کان نه کیږي ګوره غاجه ته په یو ځل باندې ټکنو شم دوه ځل درې ځل دا به خامخا استعمالې نو په سلورم ځل باندې بیا سکی بیا شفا ګرځي ان فی ذلک یقینا پدې کې سازي مشان نه کی د پردا کوم چا سوچ کئ والله خلقکم بل دلیل عقلی الله پیدا کړی تاسو ثم توفاکم بیا وفات کی تاسو نه وفات کی تاسو ومنکم من یرد بعض تاسو نه سود چې واپس کولی شي لا ارز للعمر کمزورتیا د عمر تا کمزور والد عمر ته واپس کی لیک لا یعلم بعد علم شیئا د دې پر اچ پوی نشي پس د پوی نه پس شي باندې لا يعلم بعد علمه بالامور شيئا لشدت حرمه چې پوه نشي پس د علم نه پاغه امور باندې پيوسي ده تو وجه د سختوالي ده بډاوالي نه چې سخت بډا ده اندامونه کار پرې خودو نه بیا پسند پويږي بډا هغه او ته خبره کوي او بیان نظرم کار نه کوي دیو جنا لکه لا یعلم ارسل العمر نبی علیہ السلام پنا اختدا نبی علیہ السلام اللهم انی اعوذ بک من البخل والکسل وارسل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات ای الله ز پنا ولم پتا سرا دا بخل لا چې مان د بخل ما د لریکا نن خلکو کې د بخل ډیر ما دی په بے حیاه او فزول به سوره خرچه کوي خو کته د دی دین په یو سیس باندې خرچه وکا لګي پیسې او لګون دا غسر بیا پیسې نه نه خرچ کوي دا رنګ یا الله ز پناوالم پتا سرا د سستینا و ارزل العمر او پناوالم پتا سرا د ذلت د عمرنا چې بل د پخل کې خوراک در کوي بل دلا ها او د سماته صفا کوي او بل دلا پرتګاخه تړي بل دلا غسل درکې زله ژوندۍ نه من ارزل یا الله د داسې عمر ناز استابانه پناوارما وا ارزل العمر ومن عذاب القبر او زه پناوارم پتا سره د عذاب قبر نا وفتنه الدجال او د فتنه د دجال نا وفتنه المحیا والممات دارنگی حضرت یلی رضی اللہ عنہ نقل لی عرض العمر 75 سنا داد پینزو ویا کالو تا چورسی کی سیوانو بیا عرض العمر ملاوی گی پوشی ہاو دا بازو خلقو چسور عمر سیوا کی گی تجربه دا علم دا غی سیوا کی گی دا بازو خلقو پینزاو یانا چې اخواشی نو بیا زلت دا عمر تر بازو زندگی رسی گی او چې دا چا د قران او د سنت سره درسونه ای بیان نه تعلقي نو اغا ازل عمر تعالی نه پاتې کوي بیا پوش ان الله علیم بشک الله په دې قدرت والا ده والله فضل بعضکم على بعض فی الرزق الله غرواله ور کړي بعض تاسو نه په بعض په خوراک کې فی الرزق په خوراک کې په جیدات کې باز په بازو غړ کړی دی یو غلام کړي د فارم بل مالک کړي د فارم یو په 9000 او 5000 په تنخواه کار کوي او بل یو لک یو نیم لک د میاش ملایويږي مالک دې بل نوکر دې نو الله باز په بازو غړ کړی دی په خوراک کې ممل لذین فوزلو براد دی رزق ملامه ملکت ایمانو بو بی سواون ندیا کسان چاغه غره کړی شي په مال کې واپس کوونکی خپل رزق لرا څنګه چا غ مالک خپل رزق نوکر ته ټول نو واپس کئ څنګه چا غ مالک ټول جیداد او دکان خپل نوکر ته نور کئ تنخوا او نور کئ الله وې څنګه باز خپل خدای توپ کئ نیکانو بندګاو لې سی ور کما چدا د فلانی زموارد الله وې خپل منځ کئ مالکان نوکر لې سن اور کئ په دکانو په باپار کئ اور کئ اخپل دیالی او مزدوری او اور کئ نا الله زما په حکومت کې ما صدا مخلوق څنګه ته یو ځکه یو ځ شریکه زال شرکت نه خوخه اگر کروڑ دے نور زال نه والی په شرکت کې نا الله بیا ما صدا په شرکت کې مخلوقات څنګه برخدار کې لله حق لا يكون لغيره ولعبد حق هما حقاني دا تو حقنا زال له حقنا دا تو حقنا یو حق مگر زوا دا الله حق دے تو خدای تو دو بنده حق دے تو مخلوق والله نو ګور هر انسان زال له په کاروبار کې په دکان کې په جیدات کې په نوکری کې زال له شریک نه پیدا کړي ودا زما زال له شهره نو الله وی زما په حکومت کې نیکان بندگان ما سره څنګه برخدار جوړي زال شرکت نه ګوره او زما په خدای توب کې ما د شریکان جوړې ظالما عزلو برا د رزق ملا ما ملکت ایمانهم او فيه تشری پای کې برابر ی ها عزلو دا پلان ها پلان جره دا بچی را کړې ما سره شریک واغا اوس نو کوته وی چلګه ها تا سره پدې کې شریکو مر په کوي کنه کوي او چته الله سره شریک د مخلوق پیدا کینو الله به غوسه کیږي نه ته چې وې الک تاسره په دې ابچ کې دې شریکو په بچ کې دې شریکو زه دا هوتا ماته کا زه وکړه وا په بچ کې شرکت نه منی او د الله سره شرکت منی د الله په صفاتونو کې مخلوق د الله سره شریکان کې ظالما لغون دے او شرمیگا کرن دا خبر دی بے سین دی واللہ فضل بعضکم علا بعض اللہ غروالے ورگڑے بعض تاستا پا بعضو پوچھے دادو خوراک کے ندیا کسان فضلو غرکڑی شوی پا مال کے بیرا آتی واپس کونگی رزق لرا علام ملکتا پاغا سبانے چا مالک شوی خیلاز دے داغیں فهم ندی فی پای کشی سواؤن برابر اللہ وی اغم مالک د غلام زان سر شرکت کی نیو جے کئی نظم آپسی پتنوں کی ما سر بندہ و مخلوق ولی شرک کے افا ارورم نگواری اروروی دا زماغ پلا پیسرا دیکھ استا زماغ دا رور کان نشتا رول نه شریکې نو گاونډي بس شریکي نو الله وې پخپل کاروبار کې ځان سره روړو عام کس نه شریکې نو زما په صفاتونو کې ما سم مخلوق ولې صفاتار او پرخدار جوړې رښتیا خبره موږ غوړې ها سورتي لغه وګورې روم دی سورتي روم وګورې تاسو التم ذکر کئ شپدا اوسم دی لا ګاډي نه دا کې نو سبا نو دا شپشتا نو دا رشتا سورت روم یوشتم پارا آیات نمبر 28 گوری یاد لرا 28 نمبر زورب لکم مثلا من انفسکم حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا فی ما رزقناکم فانتم فیه سواء تخافونهم کخیفتکم انفسکم بیانی اللہ استاسو دا پارا مثال دا نفسون استاسو نا عیشتر استاسو دا پارا داغا سنا چه مالک شوی خیل استاسو من شرکا من شرکا دا صبر خداران اللہ و اغا غلامان زان سرن شرکے فی ما پاغ مال کې رزق ناکم چدر کلے منگ تاسو تا فانتم فی سواؤن چې شیطان تاسو پای کې برابر الله او اغا غلام نوکر ځان سره په خپل کاروبار او نوکرې کې نشریکه ول نشریکه تخافونهم کخیفتکم انفسکم یری گئی تاسو داغه د شرکت نا پشان ته د یری تاسو په خپل رونو باندې په خپل عصبو باندې کذالک نفصل الایات لقوم یعقلون اذن مخلوق راغه د الله په صفاتونو کې مخلوق بر خدار کوي افا بنعمت الله یجحدون آیا په نعمت د الله د انکار کوي والله جعل لكم من انفسكم ازواجا الله پیدا کړی تاسو د فیدی د پاره د جنس تاسو نه ازواجا خزه وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظا پیدا کړی تاسو د فیدی د پاره د خزو تاسو نه بنين زامن وحفظا نسی ورزقكم من الطيبات او رزق درکړی تاسو د پاکونه موافق د بدن افا بالباطل قر وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظا استاسو د جنس نه لاوي تاسو لما خزه پیدا کړی دي څنګه چې سړی د سړی مناسب میوله خزه جوړه کړی دا پیدا کړی دا وای کلا خزه نه په حیواناتو کې وینو استعمال کړي یې سم له سکول سم پر زول باندې کور سره بیا حسود الله احسان دے جعل لکم من انفسکم ازواجا الله استاسو د جنس مې استاسو موافق څه پیدا کړی خزه پیدا کړی دي د خزونه مې تاسو لا بنی نظامن پیدا کړی چې تابعدار وي اچ نه اهل بچي نه فرمان بچي لکد کنان نبی ا د ټول مرد پلار د پر سر درد دی او وحفظا او نسی حفیظ اصل کتاب دار توی او نسی دخپلنی کتابی وی ورزقکم من الطیبات او رزق درکی تاستو در پاکونا افا بالباطل یومنون آیا پا باطل دیمان روڑی و بنعمت اللہ هم یکفرون افا نعمت دا اللہ دا انکار کئی نعمت دا اللہ سرے وذكروا نعمت الله اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا الله اکبر آیا په باطل د ایمان وروړو په نعمت د الله چې قران دې پیغمبر دې او رسول له دې انکار کوي پاغه باندې ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض د عبادت کوي به د الله نه دا مدرګالانو چواک نلري د رات زرد رزق د برا او د ختنه شي اندزري ولا يستطيعون او نه د طاقت لري ولا تضربوا لله الامثال م بیانوي الله را د بند بند بند مثالونه ان الله یا وذون بشک ذا الله پوی وان تم لا تعلم نو تاسو نو پوی گئی الله پار کار خبر دے ذک علیم بذات الصدور دے او تاسو لا تعلم نو پوی گئی سورت کے رد شرک او اثبات توحید او فصل دعاو کہ اللہ دې موږ ته یا الله چې څوک درس موږ سره شریکي دا هغه چې صحه حاجت دې الله او دې سره